Bueno, pues baixamos un pouquinho a música. Vámonos ir á cidade de Lugo. Moi ben. E vamos a falar, pois, con un xoieiro da xoiería Pimar. E vamos a falar co señor Manuel Piñeiro. Hola, señor Manuel Piñeiro. Hola, boas tardes, hola. Moi boas tardes. Benvido e moitas gracias por atendernos. Nada, gracias a ustedes. Bueno, primeiro, en primeiro lugar, hai que felicitarlo, porque xa levan 20 anos facendo o mesmo. Nos temos yo que decir aos nosos ointes que esta xoiería... A cual eu tiño o placer de coñecer. Sí, esta xoiería leva facendo este traballo de un Belén entre xoias, non? Exactamente. Sí, pues 20 ou agora máis casi. Sí, moito, o sea, moito tempo representando o pesebre. O pesebre, sí. Máis pois cousas actuales, por exemplo, cando foi da muralla de Lugo do patrimonio da humanidade. Claro, exactamente. Pois levamos a muralla feita en cacahuetes. Ostra. Feita, non é que colléramos a muralla e levásemos para ali, pois caparate, non? Pero é feita en cacahuetes. Sí. Claro, un frente, porque son como 2 metros, ou así, máis ou menos, e o que se podía meter. Por exemplo, pois eso foi un dos escaparates que se fixo despois. En outra ocasión, o que é a fachada da tienda, metimos o que a tienda, vías, miraba o escaparate, e vías o que era a fachada da tienda, dentro do escaparate. O sea, si en vez de, normalmente, pues mira, se ves unha fachada, non, dun local. Sí, sí. Bueno, pues esa fachada, que tiña así como uns arcos, elevámola a un dos escaparates que... o que se poñía o nacimiento tamén, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, que moito traballo para poder informar ya a toda a xente de que isto, ademais, asociado ao colexo de Ocosga, non? O colexo oficial de xoieiros de Galicia, vostedes tamén participan, que ademais debe ser un orgullo amosarlle a todos os lucenses ese traballo tan... Ademais, nestas datas, pois é cando máis, porque iluminan, pois, o que é a praza, o paseo, en fin, porque vostedes están aí nesas galerías. Sí, as galerías que entran do Campo Castelo. Campo Castelo, a Praza de España. Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, pois, un pouquiño, pois, esos mesmos clientes xa nos empuxan tamén a facer, aparte que, bueno, son cousas que gustan, non? Facer así manualidades e tal. Entonces, eles xa un pouquiño, a veces xa nos preguntan, este ano que vades a poñer? Máis ou menos. Que é? A ver, indique yo nos ointes, que é este ano? Este ano que é o que teñen? Este ano, bueno, pues, ahora mismo... vamos a ver, vou hacia o escaparate, estou vendo, pois, o que é un... Por exemplo, o primeiro que vexo é un pai con un fillo hacia dirigindo-se á súa escuela. Hai un edificio que é a escuela do pueblo que existe realmente, que está no Ayuntamiento de Láncara. O sea, que é a reproducción dun pobo galego, non? Exacto, digamos, porque depois hai outras dúas edificacións máis, cunha delas, a parte da escuela, pois é o vese un forno onde están co pan metido ali no forno, e a outra vese, que é onde está o pesebre, pois vese pois unha vivienda. Sí. Pois, unha vila galega coas capas típicas de pedra e a escola exacto, eso é un pouquiño a idea da representación. Porque cada ano é diferente. Sí, pero... Sí, eso non... Nunca se repite a mesma. E as casas, según teño entendido, tamén están equipadas, tamén teñen mobiliario, tamén teñen... Sí. Eu agora estou aquí, teño mesmo diante, e vexo, por exemplo, unha cousa que nos fixo rir, que chamou a atención, a xente tamén lle chama a atención, fai rir, non? nunha esquiniña da escuela, pois ves unha muñeca tirada, un balón, unha corda de saltar. Sí. E, ah, mira, caeu vos esa muñeca, tens que puñela de pé. Non, non, é que estuvéramos pequenos no recreo. Xojando. E deixaron-o fora, claro. Claro. Miro que, claro, faz a representación. Exacto. Sí. O establecemento, entón, colabora co esa campaña de Nadal, que ten un eslogan moi moi moi feiticeiro, moi bonito: a elegancia nunca pasa de moda. Claro, regala unha xoia. Sí, sí, efectivamente, sí, que depois hai tamén, bueno, pódese participar nun sorteo, non? Sí, sí, sí. Hai que cubrir 2000 euros, 2000 e algo euros. Sí, 2015. É o do ano que vén. Exactamente. É para 2016 serán 2016. Exacto. O sea, sí, sí. Estupendo. Preenche un pequeno boleto e despois motano no seu queda, buzón. Sí, queda o que é Madrid, bueno, sí. O señor leva, o cliente leva o resguardo e queda tamén o teléfono e o nome para poder avisalos despois de que exactamente. Sí, pero que hai que aproveitar ese eslogan, regalar, agasallar unha xoia. Exacto. Porque eu coñezco esa xoiería porque eu xa tiño comprado ir a unha cousa. Unha cousa. Colex. Pois, felicitalos, porque de verdade que, bueno, aparte de que nos temos coñecemento por parte do Cosga, que nos invita e nos manda... Correo, si, nos invitan, pois, cada ano, ou cada dúas veces ao ano, pois, nos invitan. Cada certo tempo, infórmanos de todas as actividades que van facendo. E o feito de que este ano, pois, a campaña de Nadal residira con vostede, don Manuel, este traballo tan importante que está a amosar, pois, para nos, como galegos, aquí fora, este como lucense presume, gabas un pouco máis. Eu como son hombre, de Lourense non tanto, mira, pero podemos dicir precomer Lugo e xoias. Xoias, verdad? Para acompañar a comida. Tiño que gabarme de algo, non? Exacto, sí. Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Que cousas vostede cree que ten hoxe en día? Porque, claro, coa crisis que hai, poden dicir a xente que bueno, que non se pode mercar unha xoia, que o mellor é moita inversión e tal, pero as xoias... por moito que se diga últimamente, é un presente que non é demasiado caro. No, porque, bueno, hai un abanico inmenso hoxe en día. O sea, antes, quizás podíamos dicir que había pouco diseño, mellor, na xoiería. É que agora tes de unha cousa de 20 euros a... Sí. Depois o que queiras imaginarte, sendo con diseño é bonita. Sí. O sea, que hai pezas en prata ou para un regalo moi bonitas, e hai pezas en ouro, claro, tamén, pois, dicir, pois que quero meter un poquinho máis, e tamén teñen moito diseño que non é como antes, sí. que era... sempre era a medalla, sempre sí. O mesmo xogo, pero claro, e agora, pois, diversifican moito os modelos e hai moito donde escoller. Sí, sí. Exactamente, que non ten que ser precisamente unha cousa que de moito valor, moi cara, senón que se ten que ser máis ben o detalle que a mellor o propio diseño xa é suficiente como para poder facer un agasallo sin gastar moito diñeiro, non? Exacto, sin gastar moito hai cousas bonitas. Porque eu vi unha xoería en Lugo, non lembro, así percorrendo por aí, non me lembro de cual, que me fixo moita gracia. Me parece que era como un collar, que despois lle contar o chiste do collar. Pois que era a muralla. Era a muralla de Lugo. Unha cousa xinxela, me parece que era en prata. Sí, pero unha cousa xinxela era preciosa. Sí, sí, é que supoñendo un poquinho de imaginación, pois hai, verdad, fanse cousas bonitas con diseño é igual que nesto de facer o escaparate de Navidad, por exemplo, agora estou recordando que tamén un escaparate que chamara moito a atención hai un pueblo creo que é Setenil de las Bodegas, en Cádiz, que se mete nas as casas, se meten nas rocas. Entonces tamén tuveramos ese escaparate, tamén lle deran premio porque chamaba a atención realmente, claro. Era algo totalmente distinto. Claro. Sí, sí. Es. Pues voy a contar os chistes do collar. Sí, sí. Sí. Esto eran dos señores aí na Plaza do Campo, aí en Lugo. E sí. Dicille, se ve que viña un Xoán, viña de comprar unha xoia pa súa dona, non? Sí, sí. E dixolle a Pedro, a ti non lle compraches nada a túa dona? Ajá. E dice, a ti que lle compraches a túa? Dice, ai, eu comprei un collar. Dice, ai, eu non, oh, eu a miña baixe solta. Anda solta. Anda, o seu collar, pensei que sería o collar da burra. Pensaba que era o collar da vaca. Sí, sí, sí. Bueno, pois, despois como digo, que atrás, o feito de participar neste evento tan importante entre os clientes dos establecementos colaboradores desta campaña de Nadal, é importante, eso mercar a xoia, pero ao mesmo tempo de estes boletos que empezaron xa a distribuir dendo luns, non? Do día sí. 15. Sí, do 15, o día que a partir do 15, sí. Era o inicio da campaña. Sí. Ata o día 6 de xaneiro, non? Sí, o día 6, que é o sorteo, creo que é o 14, me parece, ¿no? Se non me equivoco. O caso é que poden participar nun evento dese, ao mesmo tempo de levar unha xoíña pequena, que de mercar unha xoíña de agasallo para estas datas tan importantes, pois ao mesmo tempo pois poden ser agasallados cun premio de 2015, o ano que se inaugura, non? Claro, sí, é que pode, además, pois, vir pola, como decíamos antes, a xoia máis barato ou a xoia máis cara. Se teñen a suerte de o comprar a que non sea tan cara, pues igual poden levar a... Despois unha máis cara. Sí, sí. E hai unha cousa que... Antes falaba, Armando, dun traballo, dunha cousa específica que era a Muralla de Lugo, que tamén o Concello me parece que fixo uns pequenos pins dedicados a... Sí, a Muralla, E tal. Que levaban a Mosqueira. Sí. Hai algunha cousa específica na súa xoiería que este moi demandada, que teña relevancia entre os seus clientes? Claro, a cousa diferente, algo sí. Diferente, que non hai unha cousa, digamos, específico, este pendiente, esta sortixa, claro. O, tal que sea, senón buscar, pues, queremos... algo que nos chame a atención por distinto, claro, o que nos entre un pouquiño, digamos, polos ollos, ¿no? Quizás e a xente nova busca moito eso, porque eu claro. Lembro-me de meus fillos que me dixeron, sí. Vamos mercar un aro de casado, sin embargo, buscaba un aro diferente, non un claro. Aro non o de sempre, senón claro. Totalmente diferentes. Yo mismo lle pasa a vostedes, seguro que veñen con cousas. Claro, efectivamente, sí, bueno, usar un simple aro de... Non é o aro que era antes liso, é con brillo, é... Sí. Ahora ten incluso varios colores de ouro, pode ser, pode ser... Bueno, hai de mil maneiras, non? Sí. Eso. Moito diseño e moito traballo que exactamente. Desde cando está aberta a PYME, o sea, esta xoería xa vende os favos, me parece. Llevamos, bueno, ahora aquí donde estamos ahora na actualidade, neste local levamos con fixo ahora un ano. Pero levábamos cerquiña de aquí na mesma galería, pois casi para como 30 anos. Sí, sí. O sea que é unha das máis antigas que hai aí? Unhas voltillas, non, bueno, hai xoirías que levan xa generacións, o sea, sí. Bueno, se nos vamos aí a Rúa San Pedro hai algunha claro, claro. Hai algunha que leva tres sí. Generacións, eh? Claro, sí, sí, claro, sí. Claro, hai xente que leva pois moito tempo que efectivamente é varias generacións. Pero vostedes están dando golpe, porque toda a xente vanlle preguntando precisamente polo pesebre do sí. Xunto con Nadal. De paso, que pregunta polo pesebre, ollean algo. Claro, bueno, a verdade é que O escaparate do percebe moitas joyas non ten, Bueno, por decir que non bueno ten, joyas, claro. Joyas a nivel manual, por que? Bueno, esa manualidade non a fai calquera. Bueno, eso sí, en conjunto él en sí é unha joya, digamos. Claro, ¿no? Claro, sí. Sí, eso sí, eso sí. Sí. Pero, bueno, hay que facerlle unha foto e colgala no Facebook. Eso sí, sí, xa anda algo por aí, Aí sí. Sí, sí, sí. Vale, sí, pues, sí. Bueno, pues sí. a investigaré en eu a ver se hay que llevarlo. Porque a mí faime gracias eso. Muy bien. Pues señor Manuel, agradecemoslle moitísimo a súa atención e darlle moitas felicitacións por ese traballo do Manuel Piñeiro e doña María Teresa Allán, que tamén Exacto. Eu a urdidora. Exacto. Eu a urdidora. Dedicarlle moitísimas horas e a creación dun Belén que sei que é extraordinario e que para nos é un placer gabarnos de que en Galicia fanse cousas xoias sin precisar ouro. Exactamente. Sí, a verdad que sí, que horas ten, hai que sacarlle moitísimas horas do tempo dun durante todo o ano, porque eso non é dicir un mes antes digo, pois mira, corro se me vou facer isto. Claro. Eso é imposible, o sea que pasa horas, quita horas de sono, cando chega a casa, pois pon, inda que solo sea, pois pinto, por ejemplo, para as pedras, sí. Pa chegar a darlles o brillo, a apariencia, no, de unha pedra, pois leva un montón de campas de pintura, por ejemplo. Claro. Moitísimo traballo. Ao final compénsalle se gusta e tal que interesa, ¿no? Pois ben. Eso. Agradecémoslle moitísimo e agardamos que esa ilusión de agasallar nestas datas que non decaiga e que teñan moitísima vaya, moi boa campaña e moi con moitísimas vendas. Moi ben. Venga. Cando vai aí por Lugo, pois que suele ir bastante cando sobre todo no verao, pasarén a saludalo. Eso espero, non espero menos, vale. Moitas gracias, don Manuel. Saudiños e felices festas. Vale, gracias igualmente. Ben. Vale, unha aperta. Bueno, pois, amigo Xulio, amigo Fernando, que nos acompañou na segunda hora, pois vamos dicirlles aos nosos ointes hasta o vindeiro 8 de xaneiro. Así que, amigas e amigos, bon Nadal, que os reyes sexan xenerosos, e cuidadiño, como dicía Xosé Manuel, beber moito para adelgazar. E cuidadiño coa comida. Para poñerse finos. Para poñerse finos. Bueno, para poñerse finos. Que o disfruten, que estas festas son para disfrutar cos máis achegados, cos queridos. E se non estamos achegados, con calquera outro. Exactamente. Que pasen un feliz Nadal e un próspero e vindeiro ano novo, 2015. Así que, amigas e amigos, o dito, que sexan felices, sobre todo, non se esquetan deso. Así que unha aperta moi forte e deico 8 de xaneiro. We'll be right back.